ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولى سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى في مكان آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم وال من والى وعاد من عادى، وانصر من نصر واخزل من خزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امروز ۲۲ دی ۸۵ مرادف با ۲۲ ذی الحجه ۱۴۲۷ پیرامون دو آیه مبارکه از سوره مائده که در خدمت شما تلاوت کردم، صحبت خواهم نمود. آیه ۶۷ سوره مائده و قسمتی از آیه ۳ سوره مائده خداوند ذوالجلال به پیامبر عظیم الشان امر و دستور می فرماید و وظیفه خطیر و سنگین رسالت را بر دوش پیامبر بزرگوار می نهد، با این فرمان که می فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل ف فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ای پیامبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که از جانب پروردگار به سوی تو نازل شده آن رو ابلاغ بکن، به مردم برسان، بلغ، ابلاغ بکن. در این ابلاغ و در این دعوت هیچ گونه هراسی به خودت راه نده که نکند مورد اذیت و آزار و خشم دشمنان قرار بگیرم و اینکه دشمنان بخواهند تو رو به قتل برسانند، در این مورد هیچ گونه هراسی را به خودت راه نده، زیرا که والله یعصمک من الناس. وظیفه‌ت ابلاغ به آن در مورد اون چرا که خداوند به شما فرمان و دستور می‌دهد بدون کم و کاست. این وظیفه را به درستی باید انجام بدهی و اگر چنانچه در این مورد کوتاهی از شما دیده شد و شما امر رسالت را به درستی، وظیفه رسالت را به درستی انجام ندادی، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر در مورد تبلیغ و تبعین دین از شما کوتاهی و از شما عدم رساندن پیام الهی دیده شد، در این صورت شما در مورد ابلاغ و رساندن پیام الهی کوتاهی کردی. اون رسالتی که بر دوش شما بود اون رو به درستی شما، اون رسالت رو، اون مسئولیت رو به درستی ادا نکردید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اما در این راه هراس نداشته باش، نترس. از کی میخوای بترسی؟ از دشمنانی؟ از ابو جهل ها؟ از ابو لهب ها؟ از قدرتمندان، از زورمداران، از متکبران، از مستکبران، از دشمنان لدود و کینه توزت؟ از یارانت که نمی ترسی، ولی از اونها هم خوف و حراسی نداشته باش، نه از مشرکین مکه بترس، نه از یهود مدینه و نه از منافقین مدینه. از هیچ کدوم از این گروه هایی که کمر را بر علیه دشمنی شما بستند هراس نداشته باش در مورد رساندن وظیفه خطیر رسالت. والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو محافظت میکند، حفاظت میکنه تو رو از مردم، به این معنا که مردم نمیتوانند تو رو به قتل برسانند، نه اینکه آزار و اذیت، یا اینکه گاهی موقع چوبی سنگی به طرف شما پرتاب میشود، این اشکال نداره. گاهی موقع خون شما بر زمین ریخته میشه، اشکال نداره. و ولی خداوند از این که شما را به قتل برسانند در حفظ و نگاه خودش شما را نگاه خواهد داشت. نترسید. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، خداوند گروه کافران رو هدایت نمیکنه. این معنای این آیت بود. حالا این آیت در کجا نازل شده؟ ما در متون دینی، در کتابهای روایی خودمون دو نوع روایت درباره شأن نزول این آیه داریم. بعضی از روایات اومده است که این آیه در مکه نازل شده، بعضی روایات اومدن که این آیه در اوائل زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه نازل شده، زمانی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند. از سرس اینکه مبادا منافقین و یهود با هم برنامه ریزی بکنن جهت ترور کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، در این مورد پیامبر نگران بودند، خوابشون نمی برد که نکند به اصطلاح اینا بیایند و زیر پرده نقشه بکشند و برنامه ریزی بکنند، حمله ای صورت بگیرد بر جان پیامبر صلی الله علیه و سلم. این بود که در قلب مبارک این تمنا پیدا شد که ای کاش که کسی می اومد اینجا نگهبانی می داد تا من به راحت می خوابیدم. حضرت عاشق صدیقی می فرماید یک مرتبه ما شنیدیم که صدای پایی داره میاد، صدای اسلحه‌ای داره میاد. پیامبر فرمود که شما کی هستید؟ گفت من سعد ابن ابی وقاسم. برای چی اومدی؟ به خاطر این اومدم یا رسول الله، در قلب من این تصور پیدا شد که نکند منافقین یهود برنامه ریزی بکنند جهت اینکه بر پیامبر حمله ای بکنند و ضرری از جانب اینها به جسم مبارک شما برسد و به شما برسه. من در قلبم این تصور اومد، شمشیر رو برداشتم، میخواهم که شب نگهبان باشم. پیامبر براش دعا کرد، گفت که بله، دعای خیر کرد براش. پیامبر به راحت در اون شب خوابید و چندین شب پشت سر هم اصحاب پیامبر به نوبت می اومدن جهت نگهبانی پیامبر علیه السلام تا اینکه خداوند این آیه رو نازل کرد. وقتی که این آیه نازل شد، حضرت صدیقه رضی الله عنها می فرماید پیامبر سر مبارک رو بیرون کرد از حجره، صدا زد، گفت که ای اصحاب برید دیگه ضرورت نگهبانی و پاسبانی دادن نیست، چون خداوند ضمانت این که مرا نمیتوانند به قتل برسانند، خداوند خودش ضمانت کرده مرا از این که مشرکین یا این که یهود و منافقین بتونن مرا به قتل برسانند، لذا برید. این آیه رو تلاوت کرد. خداوند ارشاد می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس. خداوند تو رو از گزند انسانها، از گزند مردم، از خطر انسانها محفوظ می دارد، از این پس من نیازی به نگهبانی ندارم، برید برگردید به خانه هایتون. این بود موضوع این آیه، شان نزول این آیه. آیه دومی که خوندم خداوند می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگه امروز الیوم امروز اکملت لکم دینکم، من خداوند دین شما را به پایه تکمیل رسانیدم، دین شما تکمیل شد. اون احکامی را که پیامبر میبایست اون احکام رو ابلاغ بکند، اون احکام همش ابلاغ شد. و اتممت علیکم نعمتی، و من نعمت خودم را هم به پایان رسانیدم بر شما، اتمام کردم، تکمیل کردم نعمت خودم را. و رضیت لکم الاسلام دینا، و من دین اسلام رو برای شما برگزیدم، دین اسلام مورد پسند منه و اسلام رو برای شما برگزیدم. این شد ترجمه این قسمتی از آیه سوم سوره مائده. حالا این آیه در کجا نازل شده؟ چه وقت بر پیامبر نازل شده؟ اینو باید درست توجه بکنید. این آیه زمانی بر پیامبر نازل می شود که پیامبر در سال دهم هجری آخرین حجش رو به همراه 124,000 از اصحاب، یا به روایتی 140 یا به روایتی 40,000 از اصحاب خودش، آخرین حج رو به پایان میرساند. در مقام عرفه، در سرزمین عرفه، در روز جمعه و در روز عرفه، که عرفه بزرگترین روز و فضیلتدارترین روز از ایام سال می باشد، در میان تمام روزهای سال 360 روز عرفه برازنده ترین و بزرگترین و فضیلتدارترین روز است پیش خداوند، و در میان هفته جمعه بزرگترین روز است. لذا در دو روز که از روزهای فرخنده و از روزهای خجسته و بزرگ برای اسلام و مسلمین هستند، این آیه در این دو روز نازل می شود، در مقامی که اون مقام، مکان، اون مکان، اون سرزمین خیلی دارای ارزشه. روزی که بزرگترین رکن حج در اونجا انجام می گیرد، و اگر حاجی در اون روز در این جایگاه مقدس که عرفه باشه وقوف نکند، اونجا یک لحظه معطل نشود، حجش پذیرفته نمی شود. بزرگترین رکن حج، یعنی در روز عرفه، در سرزمین عرفات و در روز جمعه و در کنار جبل الرحمت، این آیه بر پیامبر نازل می شود. صحابی می فرماید که ما دیدیم آثار وحی بر جبین مبارک نبی مکرم اسلام علیه السلام نمایان می شود، و پیامبر چنان سنگین می شود بر اثر نزول وحی که حتی ناقه و شتر پیامبر که مسما بود به عقبا تحمل رفتن رو نداره، در این وقت است که شتر بر زانو خودش و میخوابد بر سر زمین که توانایی حتی ایستادن رو نداره. این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود. یعنی زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه اون احکامی که نیاز بود و همه اون دستورات و همه اون فرامینی که باید صادر می کرد از اونجا، از دو ناحیه، از جهت این که پیامبر است و از جهت این که حاکمه و حکومت رئیس حکومت اسلامی است، همه فرامینش را در اینجا صادر می کند، همه بخشنامه های خودش رو در اینجا صادر می کنه. بعد از اینکه مسائل حج به پایان رسیده، بعد از اینکه پیامبر از اول تا آخر همه مواردی که ضرورت بوده بیان کرده در خطبه حجۃ الوداع، خداوند این آیه رو نازل می کند که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیگه دین به پایه تکمیل رسید. هیچ گوشه از دین، از احکام در مورد عقیده، در مورد احکام، هیچ گوشه از دین نمونده که پیامبر با بیان خودش، با عمل خودش، یا قرآن با بیان خودش اون را تبیین نکرده باشد و دیگر نیازی برای رسالت پیامبر از این که بیشتر از در این دنیا بموند باقی نمونده. این آیه هشدار است به پیامبر، نوید است به پیامبر. این آیه میگوید که پیامبر اجل شما فرا رسیده است و نزدیک است که شما از این دنیا به سرای آخرت رهسپار شوی، چون شما رسالت خودت رو به انجام رساندی، به آخر رسوندی، دیگه چیزی نمونده است. الان اون وقت فرا رسیده است که پیش مولای خودت، پیش آقای خودت، پیش خداوند ذوالجلال بروی و مدت شما، سررسید شما فرا رسیده است. این آیه هشدار است برای مسلمین. این آیه چنانچه عمر رضی الله تعالی عنه می فرماید، وقتی که این آیه نازل شد من فهمیدم که موت پیامبر نزدیک شده است، دیگر پیامبر علیه السلام ما رو خداحافظی خواهد کرد. این بود که بعد از نزول این آیت 81 روز پیامبر زنده میمانند و بعد از 81 روز برای همیشه امت خودش رو خداحافظی میکند، ولی چی را گذاشته است؟ کتاب خودش رو و سنت خودش رو و یاران باصفا و برگزیده‌اش را، تربیت یافتگان مکتب خودش را اطمینان از طرف خدا حاصل کرده. ای پیامبر دیگه شما به راحت در قبر و در قصر مبارک خودت بخواب که ابوبکر زنده است، عمر زنده است، عثمان زنده است، علی زنده است، طلحه زنده است، زبیر زنده است، سعد و سعید و سلمان و ابوذر و همه اینا زنده هستند، نمیگذارند که دین تو سر موی کم بشود و اینها ابدا اجازه نخواهند داد. راحت در قبرت بخواب. داستان و روایتی که یک یهودی پیش امام آزادگان، امام آزادی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میاد، میگه ای عمر، میگه بله، میگه اگر این آیه در مورد ما یهود و در دین ما نازل می شد، ما جهت بزرگ داشت این آیه این روز را عید اعلام می کردیم و برای همیشه در این روز جشن می گرفتیم و شهرها را چراغانی می کردیم. حضرت عمر پرسید که کدوم آیه؟ گفت آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه حضرت عمر فرمود که من درست میدانم این آیه در کجا نازل شده، در چه موقعی نازل شده. این آیه زمانی بر پیامبر نازل شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم در عرفه تشریف داشتند، در کنار جبل الرحمت، کوه رحمت، اونجا که زمانی همه احکام رو بیان کردند و اون روز هم روز جمعه بود و روز هم روز عرفه بود. چنانچه مشهوره میگن وقتی که حج در روز جمعه عرفه واقع بشود میگن این حج حج اکبر است، در صورتی که علما گفتن حج اکبر همون حجی بود است که رسول صلی الله علیه و سلم، اون آخرین حج رسول بود است که اون رو انجام داده. دیگه حج اکبری است چون در روز جمعه عرفه واقع شده است. می‌فرماید که من درست می‌دانم این آیه در چه وقتی و در کجا بر پیامبر نازل شده. این آیه در روز جمعه، روز عرفه، در مکان و سرزمین عرفه بر پیامبر نازل شده است. شما جشن‌های خودتون را خودتون می‌گیرید، ولی جشن ما را خداوند گرفته است و در هر سال وقتی که سالگرد نزول این آیه می‌شود، از سرزمین‌های دور و دراز حجاج جهت ادای فریضه بزرگ الهی همانا حج بیت الله در این روز جمع می‌شوند، به دعا و زاری و تضرع می‌پردازند. در واقع اینها دارن شکر این نعمت رو دارن ادا می‌کنند از جهتی که پروردگارا ما شاکریم که چنون دینی رو بر ما عطا کردی و نعمت خودت را بر ما به پای تکمیل رسوندی و دین اسلام رو برای ما ارزانی داشتی. این دعا رو میکنن و این شکر رو ادا میکنن. اونها دست به تضرع و زاری در اون مکان مقدس بلند کردن. لذا جشن ما رو خداوند همه ساله خودش قبل از این که ما اون روز رو تعیین بکنیم خودش تعیین کرده و اون روز جشن گرفته می شود. دوستان، سخن یک شخصیت بزرگه، عمر فاروق، کسی که من به عشق می ورزم و تو به عشق می ورزی. مبادا تن ما روزی، مبادا تن ما، مبادا وجود ما روزی که از وجودی که اون وجودی زنده باشد و عشق و محبت عمرها، ابوبکرها، عثمانها از اون قلب بیرون برود، این قلب صلاحیت زنده بودن رو نداره. و من میگم مرگ بر اون قلبی که محبت عمر در اون نباشد، مرگ بر تنم که اگر روزی بیاید در وجود من محبت عمر نباشد، نابودیم، نبودنم بهتر از بودن. عمر میگوید، عمری که از اسلام او، از مسلمان شدن او مسلمان ها قوت گرفتند، اسلامی که در خفا بود عمر اومد آشکارش کرد، اسلامی که نمازش در خونه میخوند، عمر مسلمان شد در بیت الله نمازش خوند. اسلامی که در شبه جزیره العرب بود، عمر اومد در پارس و روم و در جهان منتشرش کرد. عربی که تا دیروز سوسمارخوار بود، امروز در مقابل بزرگترین فرمانده لشکر ارتش اون روز، فرمانده ساسانیان رستم اسفندیار استاده است و او را خطاب میکند یا مسلمان بشی و یا اینکه شمشیر بر گردنت سوار میشود و چنان قومی در پشت سر من قرار داره. چنان که شما ایرانی ها به نوشیدن شراب علاقه داری، اینا از مرگ نمیترسند، از مرگ رو اینقدر استقبال میکنند که شما شراب رو استقبال میکنید. این عمر میفرماید، میگه که جشنها رو کی میگیرد؟ جشن ما رو خداوند. بنابر این جهت است که ما معتقد به گرفتن جشنهای تولد و وفات و این چیزها نیستیم. میدونی رمزش چیه؟ میدونی رازش چیه؟ اگر اقوام، ملیتها، مذاهب، حرکتها، نهضتها جشن میگیرن، سال روز تولد بزرگ بنیادگذاران مکتب خودشون رو و اونهایی که سرزمینشون رو آزاد کردند، مورد تولد اونها رو جشن میگیرن، تا خاتم از 1124 صحابی که متولد شده، 124 صحابی که فوت کرده، این همه پیامبرانی که فوت کردن، از کی رو باید جشن بگیریم؟ پس روزی برای ما باقی نمیمونه که اون روز جشن نباشه. جشن پیش ما مفهوم پیدا نمی کند. جشن تولد و جشن وفات برای ما مفهوم پیدا نمی کنه. ما الگو خیلی زیاد داریم. ما نیازی نداریم که یه نفر رو بیایم روز تولدش جشن بگیریم و مطرح بکنیم. ما اینقدر داریم، خیلی زیاد. تاریخمون یک تاریخ گسترده است. اونا که تاریخشون خیلی کمه، تاریخشون خیلی به اندازه، به قول معروف، چند نفر تعداد محدودی میرسد، اونا بیان جشن بگیرن. ما از کی رو جشن بگیریم؟ فرماید که بله، چیزی که نیاز به جشن گرفتن داره، در واقع مسائلی که به دین انسان برمیگرده، به آیین انسان برمیگرده، شخصیت پرستی در اسلام جایگاهی نداره. خب در موردشان نزول این آیه صحبت کردم که این آیه در عرفه، درست توجه کنید، در عرفه، در سرزمین عرفه بر رسول علیه السلام نازل شده. پس این آیه با موارد دیگر هیچ ارتباطی ندارد. اون آیه که قبلا هم خوندم، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هم در مورد اونم صحبت کردیم، شان نزولش و اینکه در کجا نازل شده اینو هم گفتیم، مشخص شد. شما حالا درست دقیقا متوجه شده که این آیات در کجا و در چه مواردی و در چه موقعی بر پیامبر نازل شده هم. حالا بعد از اینکه حج پیامبر به پایان میرسد، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم از مکه راهی مدینه میشوند. در یک محلی به نام غدیر خم، پیامبر علیه الصلاة و السلام دستور میدهد که اینجا نماز ظهر باید خونده بشه. بعد از اینکه مردم وضو میگیرند جمع میشن، نبی علیه السلام یک جمله ای رو ارشاد میفرماید در مورد فضیلت حضرت علی رضی الله عنه که اون جمله بعدها مورد استدلال بعضی از دوستان قرار میگیرد، در جهتی که از نظر ما هیچ گونه ارتباطی با اون قضیه نداره. اصل این داستان از چه قرار بوده؟ این قضیه چی بود که پیامبر علیه السلام در چنین جایگاهی این مطلب رو ارشاد بفرمایند؟ اصل داستان و اصل قضیه رو باید توجه بکنید. اصل قضیه از این قرار بود که قبل از اینکه پیامبر علیه السلام به حج تشریف ببرند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو، پسر عمو و داماد خودش رو که ما بهش عشق می‌ورزیم، ما میگوییم کسی که در قلب او محبت اهل بیت نباشد، کسی که در قلب او محبت علی شیر خدا نباشد، من که در قلبم اگر محبت علی نباشد، تو که در قلبت محبت و دوستی علی نباشد، مردنت بهتر از زنده بودنت است. ما همون گونه که حاضریم برای نام سایر اصحاب و یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم جان فشانی میکنیم، دو برابر حاضریم در مورد اهل بیت پیامبر و مخصوصا داماد رسول الله حضرت حیدر کرار شیر خدا، بدون هیچ تفاوتی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه کسی است که پیامبر علیه السلام در روایات متعدد فضیلت او رو، علم او رو و مرتبه و بزرگواری ایشون را در فرمایشات گوهربار خودش بیان کرده و تبیین کرده، چه بسا که بزرگان ما مانند امام نسائی که یکی از ائمه بزرگ اهل سنت در حدیث و یکی از نویسندگان حدیث و ائمه حدیث که کتاب سنن نسائی رو نوشته، سنن نسائی یکی از کتاب ششگانه صحای اهل سنت است که در مرتبه سوم از کتابهای روایی اهل سنت قرار داره، بعد از قرآن پاک صحیح ترین کتاب بخاری و بعد از اون مسلم و بعد از اون سنن نسائی است. وقتی که ایشون تشریف میارن در سرزمین شام، میبینن که یک سری انسانها نسبت به حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک سری بدگمانی های بیجا دارند. بدون واهمه میره بر سر منبر، فضائل حضرت علی رو بیان میکند، اون روایاتی رو که بهش رسیده. مردم، بعضی آدم های متعصب، یک سری تصورات در ذهنشون میاد که شاید مثلا این چیزهایی رو که میگه ایشون قصد توهین دیگران رو دارد. در مورد حضرت امیر معاویه سوالی ازش میکنن، ایشون حدیث رو جواب میده، اونجا منظورش این بود که روایتی آنچنانی که به من در مورد امیر معاویه نرسیده غیر این روایت اونا سوی زنی برشون پیدا میشه، حتی این حضرت رو میزنن، جان به جان آفرین میگه، ولی فضائل علی رو بیان میکند. پس بزرگان ما همون گونه که به خلیفه اول محبت و علاقه دارند یا به خلیفه دوم و سوم، در واقع علاقه محبت دوستی اونا نسبت به اهل بیت نه که کمتر نیست بلکه بیشتر، نه که کمتر در مورد حضرت علی نیست بلکه در مواردی بیشتر. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرستند به طرف یمن. تقریبا در این مورد چهار روایت اومده که اون مسائلی که در میان حضرت علی و لشکریانش به وجود اومد که باعث دلگیری افرادی که تحت فرمانده حضرت علی بودند شد، و این موضوع سبب شد که مستقیم و من به غیر مستقیم شکایت بردن پیش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در مورد حضرت علی که چنین برخوردی رو با ما انجام داده، گرچه حضرت علی رضی الله تعالی عنه در این مورد به حق بود. وقتی که حضرت پیامبر دید که این مسئله مثل این که داره بزرگ میشه، به خاطر این که این غائله رو ختم بکند، به خاطر این که این موضوع رو خاتمه بده، به خاطر این که دیگه مردم نسبت به حضرت علی کینه نداشته باشند، این ارشاد رو در چنین جایگاهی ایراد فرمود. روایت اول رو روایت بریده هست که میفرماید ما وقتی که حضرت علی تشریف آوردن ما در سرزمین شام بودیم، چون پیامبر علیه السلام قبلا حضرت خالد رو فرستاده بودند برای جهاد در اون سرزمین، حضرت علی رو فرستادند که شما برید اموال خمس رو تحویل بگیرید و برای همکاری حضرت خالد رضی الله عنه و دیگر سرسامان دادن بعضی از اموری که در اونجا وابسته بود به اون افرادی رو که پیامبر فرستاده بودن، سرسامان دادن اون امور حضرت علی رو فرستاده بود. اونجا که رفتن حضرت علی رضی الله تعالی عنه، تو این روایت اومده، یک کنیزی رو از سهمی خمس تحویل گرفت. حضرت بریده میگوید من به خالد گفتم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه قبل از این که غنایم تقسیم بشود چرا این کنیز رو تحویل گرفته؟ چون حق حضرت علی بود، چون خمس مال خاندان پیامبره. ولی خب ایشون میگه که من گفتم که وقتی که به مدینه برسم، یعنی به مکه، هر جا این روایت رو اومده در بعضی روایت به مدینه، یعنی مکه زمانی که پیامبر در حج بود، اونجا برسم این شکایت رو پیش پیامبر عنوان میکنم. میگه من نامه نوشتم اومدم پیش پیامبر، وقتی که من داشتم نامه رو میخوندم پیامبر علیه السلام همچین تند و تیز به من نگاه کرد، گفت بریده ببین نسبت به علی کینه نداشته باش، باید نسبت به او محبت داشته باشی. میگه منو آزار نده در مورد حضرت علی، منو اذیت نکن در مورد این که نسبت به حضرت علی بغض داشته باشین. من گفتم که من پناه میبرم از غضب خدا و رسولش. بعد از اون میگه من حضرت علی رو چنان دوست داشتم که کسی دیگر رو به اون اندازه به اون مقدار دوست نداشتم. یه روایتینه. یه روایتی دیگه اومده است که از عمرو بن شاس الاسلمی، ایشون میفرماید که همچنین یک روایت دیگر از ابو سعید خدری و یزید بن طلحه. مجموع این روایت رو، قدر مشترک این روایت رو بیان میکنم، چون اگر همه این رو بیان بکنم رو صحبت بکنم وقت خلاصه وقت گذشته است و دیر طول میکشه. خلاصه چهار روایت در این مورد اومده. یک روایت دیگه اومده است که زمانی که یکی از اصحاب میگه که ما شتران ما خسته شده بودند، ما از حضرت خواستیم، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، که از اموال زکاتی که در اختیار ما هست، میگم اموال غنایمی که در اختیار ما هست، اموال صدقه‌ای که در اختیار ما هست، از این اموال صدقه شتران صدقه رو اجازه بده که ما سوارشون بشیم تا برسیم به مقصد. حضرت علی اجازه ندادن، گفت نه، شما سوار شتران خودتون بشید، من اجازه نمیدم که شما سوار شتران صدقه بشید، اجازه استفاده کردن از شتران صدقه برای شما درست نیست. این اجازه رو نداد، یکم برخورد کرد با ما. ما تو دلمون این شد که اگر پیش پیامبر برسیم، این برخوردی که حضرت علی رضی الله تعالی نسبت به ما کرده، ما این رو به خدمت پیامبر خواهیم رسوند. در یک روایت دیگه اومده است که وقتی که ما خواستیم از حضرت که بابا این لباسای رو که گرفتیم اجازه بده قبل از این که این لباسا تقسیم بشود، این لباسای نو رو ما بپوشیم، لباسای مال غنیمته، اجازه بده که ما اینا رو بپوشیم. حضرت گفت من اجازه نمیدم شما لباسای غنیمت رو بپوشید. خلاصه این مسائل، این بر حضرت علی که حق به جانب بود، ولی این برخورده های اینجوری شد، بعضی ها تو دلشون این به اصطلاح این کینه پیدا شد که شاید حضرت به چه دلیلی ما رو از این کار باز می‌دارد و مثلا شتران رو در اختیار ما نمیگذارد که ما لباس های نو بپوشیم. اومدن پیش پیامبر علیه السلام، این شکایت و این شای پراکنی خیلی زیاد شد. پیش پیامبر شکایت آورده شد که حضرت با ما چنین برخوردی کرده. وقتی که پیامبر علیه السلام به حج رفته بودن، حضرت علی که شنید پیامبر به حج رفته، اونجا جانشین خودش رو یکی رو مقرر کرد و خودش اومد با پیامبر ملحق شد، حج رو انجام داد. اونا با قافله می اومدن، حضرت علی سریع السر با اسب اومد با پیامبر ملحق شد، حجش رو انجام داد. وقتی که داشتن به طرف مدینه می رفتن، پیامبر علیه السلام به حضرت علی گفت علی برو به لشکر خودت برس، به یاران خودت ملحق بشو. حضرت علی رفت با اونا که ملحق شد، به اونا گفته بود شما این لباسای نو را استفاده نکنید، از این شتران استفاده نکنید. دید که اینا لباسای نو را استفاده کردن، شتران صدقه را مورد استفاده قرار دادن، اون امیر رو که در جای خودش مقرر کرده بود اون رو توبیخ کرد. چه حق داشتی شما؟ چه حق داشتی همچنین کار رو انجام بدید؟ این بود که اینا رنجیده شدن با این برخورد حضرت علی رضی الله عنه. وقتی که اومدن پیش پیامبر علیه السلام، گزارش رسید به پیامبر. اینجا که پیامبر اومده بود در غدیر، دید که این مسئله مثل این که داره بحرانی میشه. اگر این قافله یمنی بر بگرده بره و با این تصور یک سری افرادی هستند مثلا در به طرف یمن میرن و افرادی دیگر به طرف مدینه دارن میرن، این حسد و کینه در دل اونها نسبت به حضرت علی بمونه، این کار درستی نیست. این حسد و کینه نسبت به علی داشتن گویا که حسد و کینه نسبت به پیامبر داشتنه، لذا شاید ایمان این افراد تباه بشود. پیامبر فرمودند که جمع بشید، جمع شدن. پیامبر فرمودند اللهم من کنت مولا فهذا علی مولا، ای الله کسی که من دوست اون هستم این علی دوست اون هست. اللهم وال من والا، ای الله دوست بدار اونی که علی رو دوست می‌دارد، و عاد من عادا، و دشمن بدار اون که علی رو دشمن می‌دارد. همه اون کسانی که در این جمع بودن از این موضوع که در کلام عرب بود همه فهمیدند که حضرت علی منقبتش اینجا بیان شد، بزرگی رو محبت داشتن نسبت به حضرت علی رو پیامبر بیان کردن. دیگه از اون من بعد این قائله ختم شد همش این قائله تمام شد. اونایی که کینه داشتن نسبت به حضرت علی اومدن پیش پیامبر گفتن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیگه ما از این پس نسبت به حضرت علی کینه نداریم، قلبمون صفا شد. همه بلند شدن دست علی رو بوسیدن رضی الله عنه و گفتن تو امروز مولای ما شدی، یعنی دوست ما شدی. عمر اول از کسانی بود که دستش رو گرفت گفت امروز تو مولای هر مؤمن و مؤمن مؤمنه قرار گرفتید، یعنی دوست هر مؤمن، چون تو دوست پیامبری پس دوست همه مؤمنین قرار گرفتید. این شد موضوع، تمام شد رفت. هیچ کسی دیگه اونهایی که در اون جمع بودن غیر از این چیزی دیگر رو نفهمیدن. لذا حالا این شد هم در این مورد دیدگاه اهل سنت. اهل سنت معتقدند که واقعه قدیر اتفاق افتاده، موضوعش این بوده که من بیان کردم و این هم در مورد فضیلت حضرت علی هست این حدیث، و از این حدیث از دیدگاه اهل سنت استدلال کردن برای جانشینی پیامبر به هیچ رو امکان ندارد، چون بله میخواستم این موضوع را دنباله بیان کنم، سوالی اومد ولی چون به قول معروف وقت هم طوری هست که اجازه نمیده که موضوع خیلی فراز نشیباش همش باید بیان میشد، ولی میمونه، من میدونم که میمونه، خیلیش میمونه. گفتیم که اگر بالفرض پیامبر میخواست یک امر بزرگ جانشانی خودش رو اعلام بکند، پس پیامبر این موضوع مهم رو در جایی بیان می کرد که سایر بخشنامه های بزرگ خودش رو بیان کرده بود، یعنی در محل عرفه که همه اصحاب اونجا جمع بودن، اهل مکه، کسانی که دوربر مکه بودن، اونها که الان در این جمع نیستن، این افرادی که اینجا وجود دارن تنها اهل مدینه و کسانی که میخواهند به یمن برگردن، حتی بعضیا میگن که یمنی ها هم از اینجا جدا شدن، تنها اهل مکه هستن اینجا، اهل مدینه هستن، میگن تنها اهل مدینه هستن، اهل مکه اینجا که همراه نیستن. اگر موضوع اینقدر مهم بود که موضوع جانشینی حضرت علی بود، بعد از پیامبر، دوستان، حضرت پیامبر آشکارا با زمان، با زبان واضح و روشن بیان می کرد که ای مردم، بعد از من این علی جانشین منه، کسی حق صحبت کردن در مورد جانشینی رو نداره. نه پیامبر از ابوبکر می ترسید، نه از عمر می ترسید و نه از سائرین، چون خداوند وعده عصمت خودش رو برای پیامبر گفته بود. پیامبر علیه السلام از هیچ که نمی ترسید، ولی این موضوع موضوع جانشینی نبود، و الا پیامبر در مکه اون رو بیان می کردن، و الا خیلی مبحث طولانی، من در مورد باید کلمه مولا را باید اینجا صحبت می کردم، تبیین می کردم، باید روایت رو در این زمین باید می آوردن، که متاسفانه وقت رفت و تا هنوز ما در اول قصه ایم. خلاصه از در وسط باید بگریزیم و به آخر برسیم. گفتیم اگر چنین موضوعی می بود دوستان، پس صحابه‌ای که این همه جان نثار پیامبرن، این همه از پیامبر تبعیت می کنن، این صحابه‌ای که نمی گذارن لعاب مبارک پیامبر بر زمین بیفته، آیا این صحابه بعد از 81 روز چون این دستور صریح و فرمان قطعی، که اگر این فرمان قطعی می بود، چون این دستور واضح رو که بالفرض اگر علی رو جانشین خودش اعلام کرده، امکان دارد که جان نثاران پیامبر چون این امر پیامبر رو پشت سر بندازن و نافرمانی از پیامبر بکنند، امکان داره از دیدگاه شما؟ جالب این است که خود حضرت علی هیچگاه هم این موضوع رو مطرح نکرد، نه زمانی که با ابوبکر بیعت کرد، نگفت که ابوبکر تو که داری الان انتخابات برگزار میشه، شما شدی جانشین پیامبر، مگه نشنیدی 81 روز قبل پیامبر اونجا منو جانشین معرفی کرد؟ علی هم اینو نگفت. اونایی که در سقیفه بنی ساعده جمع بودن اونا هم نگفتن، انصار هم کسی نگفت ای بابا شما داری خلیفه مقرر میکنی، مگر فراموش کردی پیامبر در 18 ذی‌الحج حضرت علی رو اونجا به عنوان جانشین معین کرده بود؟ هیچ کی اینو نگفت، خود علی هم نگفت. زمانی که عمر رضی الله تعالی عنه هم منتخب شد از جانب ابوبکر صدیق، بازم اعتراضی دیده نشد. زمانی که خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه به عنوان شورای 6 نفره از طرف عمر رضی الله تعالی عنه برای خلافت تعیین می‌شود، اینجا هم حضرت علی اعتراض نمی‌کنه که بابا شما داری شورا تشکیل میدی در صورتی که پیامبر ما رو در غیر قم مگه شما فراموش کردی اونجا تعیین کرده؟ اینو هم نگفت. بعد از حضرت عثمان که شهید شد اومدن گفته یا ای علی رضی الله عنه شما باید وزیر باش، شما باید امیر باید باشی، باید خلیفه باشی. اونجا هم اعتراض نکرد، هیچ جا اعتراض نکردن. پس اونا هم فهمیدن، حضرت علی خودش فهمیده بود این موضوع در موضوع محبت بوده، ربطی به جانشینی پیامبر نداشته. اگر ما اینو معتقد باشیم، ما شما رو میگم، اگر ما اینو معتقد باشیم یعنی باید فاتح دین رو باید کن. اگر امروز بریم به دین رو تبلیغ بکنیم بگیم آقا بیاید مسلمان بشید، مردم از ما میپرسن بیایم مسلمان بشیم چطور؟ شما که پیامبری داشتید 33 سال تبلیغ کرد، فرمان صریح رو صادر کرد که علی جانشین منه، بعد از اینکه خوابید همون یک روز دستورش رو اجرا نکردند. این چه دینیه که بنیادگذارش دستور صریح میده صحابهش اجرا نمیکنن، الان شما ما رو تبلیغ میکنی به این دین؟ این دین از کجا اومده؟ ما چی میدونیم که این دین واقعا به طور صحیح و کامل به دست ما رسیده باشه؟ ما اعتراض میشه دیگه. پس از دیدگاه ما هیچ گونه ربطی این دو تا آیات با خلافت نداشتند و موضوع این حدیث از دیدگاه اهل سنت موضوعش این بود و جهت محبت حضرت علی است، جهت جانشینی نیست ولا غیره، در این مورد هیچ گونه ارتباطی ندارد. حالا دیگران چی استدلال میکنن ما کارشون داریم. ای کاش که وقت بیشتر میبود که خیلی مطلب بود و انشالله شما از علمای دیگر و در مناسبت های دیگر انشالله این موضوع رو به استقصا خواهی شنید. شون یکی از دوستان نوشته است که با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات به استحضار می رساند که این جانب بنده حقیر از شما امام جمعه محترم و بقیه علمای محترم اهل سنت ساکن چابهار تقاضا دارم که در بیمارستان امام علی و ساختمان پزشکان سینا در چابهار دکتر جهت سونوگرافی تشخیص بیماری های زنانه دکتر مرد می باشد که از این موضوع خیلی از خواهران ناراضی بوده و این خلاف اسلام و مذهب اهل سنت می باشد. ما تقاضا می کنیم که در این مورد و مسئولین توجه بفرمایند. این موضوع واقعا از لحاظ عرفی و هم از لحاظ مذهبی یک موضوع حساسه، در این مورد توجه بکنند. لذا خواهشمندیم که در این مورد زنان رو اونجا بگذارند که خلاصه سونوگرافی و این موارد رو انجام بده. البته شاید در مواردی اتفاق افتاده باشه که زنان باشن، ولی در مواردی ما هم چیز مردان باشن، در مواردی ما هم دیدیم که زن بوده، حالا نمیدونم که چقدر چه وقت زن هستند و چه وقت مرد. در مواردی من خودم هم مشاهده کردم که کسانی که سونوگرافی میگرفتن هم زن بودن، البته اینو من خودم با چشم خودم دیدم در بیمارستان، البته سینا بیمارستان قدیم، بقیه شو من نمیدونم. ولی اگر چنین مطلبی هست و موضوعی هست که از دوستمون نوشته، ما از مسئولین محترم میخوایم که در این مورد توجه لازم رو مبذول بدارن انشاءالله. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. استگین روچ ما آیی از دست دا ایزای بزرگ و فقدان ای عالم برجسته به شما تمام نمازگزاران تسلیت عرض کنیم. در حقیقت مرگ یک مولوی عبدالحمید ملازی تیسی و در حقیقت مرگ یک عالم مرگ عالمند. امیدواری اللہ تبارک و تعالی آئیے روحا قرین رحمت وات بکند و آئیے مغفرت فرمائنید و رفع درجات نصیب فرمائنید. از شما تمام نمازداران تقاضا بید که یک بری سور فاتحہ و سیبر سور اخلاص بوانید و آئیے روحا ببخشن. الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة سيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد حان أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحج. وقال تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر كلهن في ذي القاعدة إلا التي كانت مع حجته الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ومن المكملات الحج زيارة سيد القبور لسيد أهل القبور، وورد في فضلها السنن إسناد بعضها حسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وأنا أنبئكم بأمر يهمكم، وهو أن ذي القعدة التي يلي شوالا لما كان من أشهر الحج ووقتا لبقوع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شك في يمنه وأي كلام. فما اشتد شناعة من يعتقد فيها شوما كباد من لا خبرة له بالأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى ملك جواد بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله، أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.